Un poquinho a música e vámonos ir pois á cidade amurallada, a cidade de Lugo. Tamén é coñecida como a cidade do Santísimo Sacramento, a cidade da Virxen dos Ollos Grandes, en fin, ten varios nomes, pero o máis coñecido é a cidade amurallada. E falando da amurallada, que mellor que falar con Héctor López, que é pois un cociñeiro do restaurante España, que está pois ali na rúa do teatro, baixando pois hacia a muralla. Ele está pegadiño á muralla, que pode subir á muralla a tomar vento. Ali. Moi boas tardes, Héctor. Que tal? Boas tardes. Boas tardes. Moi ben. Muy canto, ben. Oye, cantos anos levas ti aí ao frente dos fogós aí de do restaurante España? Pois pues mira, eu levo xa aquí ao frente dos fogós 20 anos. Carai. Hai 20 anos que dende que acabei os, bueno, máis co frente traballando aquí nos fogóns do España xa levo 20 anos. Bueno, pois os últimos anos un poquinho xa máis eu o frente deles. Sí, sí, sí, sí. 10 ou 12 anos. Sí, sí, porque o restaurante España cumple 100 anos. Xa os cumpliu. O restaurante máis antigo de Lugo, uh-huh. No 2007 fixemos o centenario. Uh-huh. Sí, o restaurante máis antigo de Lugo, que encima sigue no mismo sitio e co mismo nome. Sí, sí. Uh-huh. Ademais, eu teño bons recordos aí do restaurante España. Sí. De cando estaba facendo o servizo militar, como un pouquinho máis abaixo, collía os autocares para Coruña ou Santiago, sí. Pois, que eran os Freire, que estaban aí, pois, preto, despois da muralla. Sí, porque, de feito, a porta da estación, a porta da muralla onde está o restaurante, foi durante moitos anos quizá a porta máis importante da muralla, porque efectivamente é por onde entraba e saía sí. Toda a xente en Lugo, non? Por esta sí. estación de autobuses co que viaxaba a xente, claro. Uh-huh. Porque aí despois teu pai foi o que inaugurou todo eso, o que fixo todo eso, pero ora teu pai pois deixou vos a ti e a teu irmán a labora, non? Sí, pasou noso testigo a nós. E bueno, pois ahora temos a sorte de estar meu irmán máis eu. Encima temos a sorte de que nos compenetramos moi ben, porque eu estou na cociña, uh-huh. e meu irmán está fora na sala. Sí, sí. Entón, pois bueno, ao final podemos controlar un pouquiño todo, non? Sí, sí, sí. Porque a vosa fama quizás viña pola carne de boi, non? Pois sí, nos, mira, fai ao redor de 10 anos empezamos cun proxecto, uh-huh. Que foi tamén meu pai o que empezou con el, que é a cría de bois, sí. de carne de boi. Entón nos hoxe pois criamos bois que consumimos nos no restaurante. Nos uh-huh. criamos bois, pois creo que é un poquinho famosa a carne ora de boi que temos, porque pensamos que criamos os bois pois como non o fai nadie, uh-huh. ninguén, non? Uh-huh. Son bois galegos, bois nunca os sacrificamos antes dos 6, 7 anos, sí, sí, están sí, en liberdade. Bueno, tratados cun mimo pois impresionante, non? Uh-huh. E despois eso pois se reflexa no plato e nas preparacións que podemos facer no restaurante. Sí, sí. Porque fai pouco, eu que me quedei maravillado foi unhas tortas que fixeches pois con un dos de Larpeiros, non? Sí, sí, estuveron fai pouquiños de Larpeiros na nosa casa. É a segunda vez que están visitando os nosos bois, porque, bueno, a verdade é que é pois bonito estar ali pois, con sí. animais de 1.600, 1.700 kilos, que son bois moi grandes. Preparamos outro día unha costela dun destes bois, sí. que cociñamos durante 14 horas na brasa, carai, con sí. forno de brasa moi lentiño, e fixemos unhas filloas con recheas, sí. Muy buenas tardes, Héctor. Graciñas por atendernos e perder este minutinho con nosco. Estamos enseñándolle, ou por lo menos dándolle a entender a toda a xente que nos está a escoitar, que o restaurante España paga a pena visitalo, aínda que seña somente por probar eso que lle chaman auténtico boi e non vaca bella, non? Sí, mira, a verdade é que ven muitísima xente de fora pois, a probar sobre todo eso, o boi. Porque, como dices ti, a vaca bella é unha exquisitez, a vaca bella é unha carne moi rica, que pero, bueno, é outra cousa, non é un boi, son dúas cousas distintas. Que sí, que é verdade, pois, que a veces non é sinxelo probar boi de verdade, non? E, ademais, poden buscar a raíz, precisamente, achegándose ali a Porto Marín, a Recelle, non? Sí, de feito, non sempre lle ofrecemos a xente que ven comer o boi, si despois se quere acercar a ver os bois, porque bueno, é bonito ver como viven, como están criados, a forma de vida e de alimentación que teñen estes animais. Ali, na granxa que tendes aí, porque precisamente vive, ese sí que viven como señores. Sí, a verdade é que viven durante, pues esos 8-9 anos, a verdade é que viven moi ben, non? Con moita tranquilidade, largos paseos, un río, bebendo dun río que pasa pola finca, sí, señor. Comendo todo natural, a verdad que vive nun hotel de 5 estrellas. Hasta pan comen. Sí, hasta pan comen, que además o pan temos yo casi como unha golosina, porque sí. Me gusta moito o pan, sí. Chamámoslos, de feito, cada vez que sacamos unha bolsa de pan, veñen os 15 bois que temos ahora, veñen correndo a comer o pan. Bueno, unha auténtica delicia, precisamente, todo aquel que quiera chegarse ali. Pero entonces, sabendo que esa é un plato de primeira calidade, tamén terá un precio de primeira calidade, non? Mira, nos o boi, queremos nos distinguir tamén un poquinho porque nos, para non sacarme do boi, é excepcional. Pero é excepcional todo. Son excepcionais os chuletós, o solomillo, pero tamén son excepcionais pois a cadeira, os xarretes, nos, a costela. Nos preparamos absolutamente todo o boi. Cada parte do boi, cociñada, da forma que se merece, pero preparamos todo o boi. Entón, nos, pois, se pode comer chuletón de boi desde 100 euros o kilo, ou se pode comer un plato de un xarrete de boi pois de 25 euros a ración. Sí, quero sí. Decir, hai un abanico moi amplio, un poquinho según a parte do boi que se vai a comer. Sí. Bueno, e ti como chef, como cociñeiro, o que lle das, según teño entendido, ou polo menos así o vemos na páxina web vosa, intentas rexuvenecer, poñer día a día a cociña en Lugo, non? Sí, nos pensamos, bueno, facemos unha cociña de raíces, de tradición, simplemente pois intentamos pois adaptar un poquinho os tempos nos que vivimos, que todo avanza e a cociña pois tamén avanza, non? Entón, tamén. Pois intentamos facer cociña dentro de basándonos sempre no produto e na tradición galega, facer cousas un poquinho distintas. Sin perder a esencia galega. Por suposto, eso é o primeiro, sin perder os nosos produtos, sin perder as nosas costumes nin as nosas raíces, que creo que é primordial. É o esencial. Efectivamente. Moi ben. Bueno, aparte do boi, tamén terás alguna querencia por outros platos que teñen moito que ver con esa esencia galega, posto que, como se di moi acertadamente para comer Lugo, non? Sí. Sí. Nos gusta nos traballar, por suposto, aparte do boi, que si quizás xa o noso prato estrela, polo que máis coñecido somos, gustanos moito traballar pois con produtos de tempada, tanto da horta, como do mar, como do campo, traballamos moito con setas e cogumelos, traballamos, pois ahora vamos a empezar a temporada da sardiña, do bonito, das acelgas, dos espárragos, bueno, gustanos moito traballar cos tanto de produtos de terra como de mar, con produtos de tempada. Pois ahora empezaremos cos pescados azuis, o xurelo, pescados pois moi bons, e creo que é importante en cada tempada marcar cada tempada cos produtos que nos ofrece o campo e o mar. Claro, claro que sí. Por certo, hai que decir a nosa xente que tendes unha páxina web onde se pode ver parte do non somente do restaurante, sino que se pode facer unha reserva e contactar con vos directamente, sí, sí. Non? Como sí. Cual é a páxina? A páxina web é www.restaurantehispana.com punto es. No. En esa página web pues explicamos un poquiño un pouco pues o que facemos, ¿no? Sí. Bueno, ti como cociñeiro, especialista en estas cousas, tes... Cociñeiro e mestre, que claro, tamén enseña. Por eso lle chamei chef, xa hai un momentiño, non? Sí, coido que se bueno, eu creo que é importante... Nos ahora somos unha xeración de cociñeiros que nos gusta moito compartir o que facemos, non? Eu estou encantado en pois do que podo aprender, do que podo saber, pois transmitilo pois a xente que está con nós ou incluso pois vamos moitas veces ás escolas de hostelería a dar charlas. Eu creo que é importante para enriquecer a nosa gastronomía que todos compartamos pues, o que sabemos e o que vimos aprendendo, non? Sí. Bueno, nós o que queremos é que lles digas aos nosos ointes algo que poida ser máis atraente, non somente do prato estrela que tendes, sino que, por exemplo, poden achegarse aí para tomar unha tapiña con que elixades, ou non sei, por probar. Sí, bueno, xa te digo, depende un poquinho en cada tempada, eu creo que o que veña ao restaurante España vai a topar eso, non? Pois unha cociña de tempada, donde o boi é o máximo protagonista, sí. Pero unha cociña de tempada, e según un pouco pois, a tempada na que veña, creo que se verá identificado, eu creo que alguén que coma na nosa casa, é importante que se come cos ollos cerrados, eu creo que vai saber que está en Galicia e en que tempada estamos do ano. Eu creo que iso é unha cousa moi importante na nosa cociña. Claro que sí. Porque, e os viños, pois claro, os viños xa é normal, xa non vai falta nin preguntar, ten que ser galegos, e ademais da Ribeira Sacra levará, vamos, a Palma, non? Pois mira, meu irmão, que debe ser o irmão, viños, sí, temos viños, por suposto, de todas as deos nacionais, pero se si facemos hincapé, sobre todo nas galegas, e dentro das galegas, sobre todo na Ribeira Sacra. Claro. A Ribeira Sacra é un sitio que eu creo que se se conoce, se chega a coñecer, temos a sorte de coñecela e tela cerca, e poder ir a menudo, é un sitio máxico, que creo que unha vez que a coñeces e a visitas, os viños da Ribeira Sacra vanche gustar moito máis, incluso. Hombre, quería fazer un inciso, propoñerche que nos dixeras algo a todos os nosos ointes como membro do Grupo 9, o grupo gastronómico ese de cociñeiros que tendes, formado por cociñeiros e restaurantes galegos, que innovacións e que cousas aportades a todos os que se queren achegar. Pois mira, eu creo que dentro do Grupo 9 o que aportamos é o mimo por todos os nosos produtos galegos. Cociña de vanguarda. Creo que Galicia foi moi coñecida durante moitos anos polos seus produtos, pero non polos seus cociñeiros. Eu creo que pues, empezamos un pouco co Grupo 9 e agora con moitos máis profesionais, xóvenes profesionais, que agora creo que se está poñendo en valor os nosos produtos e tamén os nosos cociñeiros, realzando a cociña galega. Sí. Desde logo. Vos decídelo precisamente, eu sei no da, por outros compañeros teus que concretamente o da Ribeira Sacra, non sabes o que. Ah, sí. Bueno, que nos dicía que a vosa cociña a que está des ese grupo, non somente os novos, sin antes eran des nove, pero agora coido que xa son moitísimos máis, cociña contemporánea de vanguarda con produtos de temporada e ademais creativos, non? Sí, sí. Sí, con máximo respeto ao produto, a puntos de cocción, atempadas, creo que estamos dando moita visibilidade aos productores, a pequenos productores, a novos produtos galegos. Ao final, a cociña creo que tamén é un escaparate, non, de unha comunidade. Eu creo que calqueira que veña un restaurante noso, pois non somos un escaparate dos produtos que temos, das cousas novas que se están facendo, pois, de todo. Sí, gabarse do noso, que en realidade é precisamente o que se está facendo, o que é bon, porque noutras ocasións dicían, non, é que o que venda fora é máis bonito con noso, ou mellor con noso. No. Tamén pode ser proveitar, pero a verdade é que gabarse do que nos temos é precisamente a... non sei, darse conta de que o noso paga a pena velo. Eu creo que o que digan, o que dice, o que vende fora é mellor que o noso, eso ten que ser de fora de Galicia. Claro. En Galicia non, en Galicia porque eu creo que temos de todo. Eu sí, como sí. digo, home, poderá ser moi bonitiño, pero saborciño é chudeiqui. Sí, no, a verdade é que en Galicia... bueno, despois de España pues, ten moitísima riqueza gastronómica, sí, bueno. Moita tradición... cada, todas tengan o seu encanto desde sí, logo, sí. Pero bueno, creo que en Galicia os cociñeiros temos sorte polos produtos que temos, sí. Por o entorno que temos, por todo. Sí, e a presentación tamén vale moito, non? Non é somente o produto, sino tamén a veces hasta o plato con sí. tal e como se presenta, a veces xa di un ten ganas de probalo, non? Sí, bueno, creo que a presentación, o primeiro que vas ver é a presentación dun prato. Claro. Que temos que empezar, hai que empezar por aí, vamos. Sí. Non podo decir que sexa o máis importante, pero sí que é unha das cousas moi importantes. Sí, sí, compre moito ben. Despois outra cousa que quería preguntarche, ti como queciñeiro, sábelo moi mellor que nós, os postres tamén paga a pena e merece unha atención importante, non? O feito de que se fagan no propio restaurante e que teñan pois eso, tamén produtos de calidade da terra, non? Sí, eu creo que eu por lo menos non diría que plato é o máis importante. Eu creo que ao final unha comida ten que ser un conxunto, non? Sí, sí. Ten que ser un conxunto desde que te sentes hasta que te levantas, dende a comida, o servicio, o entorno, os viños, o que bebes, todo, non? Ten que ser un conxunto de todo. Sí, sí, bueno, eu decía que había que resaltarlo por o feito de que che ten un flan que se colle prefabricado, non é o mesmo que che den por exemplo, unha tarta de queixo feita ali. Sí, claro, non ten nada que ver, sí. Claro. Que é un complemento de todo o conxunto que ti vas probar. Sí, sí. Efectivamente, sí, eu creo que é importantísimo, non? Sí, sí. Todo que poidas facer todo, que lle poidas ofrecer todo feito por ti, o cliente, é moi importante. Sí, sí. Ademais, tes a sorte de estar diante dun teatro, dun antigo teatro. Dun antigo teatro, non? Antigamente teu pai máis que seguro que sirviu bastantes artistas. Sí, sí, por aquí por España pasaban, cando estaba o gran teatro, pasaban, pois, toda a xente que pasaba polo teatro, pois a verdade que pasaba polo restaurante, non? Foi moita xente que pasou por aquí. E agora, non sei se facedes unha estadística ou non, pero seguro que vos fixades na clientela. Tendes máis clientela precisamente da cidade ou xente que ven a peto precisamente a propósito para poder xantar no España? Nos, o día a día temos máis xente de aquí, da cidade, claro, estábamos no centro de Lugo, pero sí que é verdad que cada vez Lugo é un sitio máis turístico, que ven máis xente de fora, e iso notase tamén moito na clientela. Demandamos precisamente, é dicir, pídenvos xa reserva, porque en realidade, pois, a demanda é grande, non? Polo menos as fines de semana e as festas. Sí, sí, efectivamente, sobre todo en épocas puntuais, en épocas... xusto en días clave, sí. pois hai moito, sí. Ademais, por exemplo, ti que olles eras unha ronda muralla por arriba, sí. E dicen, baixome na porta da estación e vas parar ao restaurante España. Efectivamente, xusto ao restaurante España. Ou despois de comer boi tamén podes subir a... Sí, tamén. Ou a comida podes dar un paseo a muralla. Facelo o contrario. Sí, sí, sí. Bueno, e a recomendación que faz aos clientes é que non somente es que repitan, sino tamén que proben de facer celebracións no vosso restaurante. Sí, bueno, facemos un poquinho todo tipo de... Temos distintos comedores e algún dos comedores, pois, adáptase para poder facer alguna celebración, incluso ca terraza que temos, que con vistas a terraza que temos, donde se ve a muralla, sí. Pois é un sitio onde moitas veces damos incluso moitos aperitivos de té antes de unha celebración, poder ofrecer algo distinto. Cociñas de, non sei, comidas de empresa, antar de empresa, sabe, sí. Comidas de amigos, ou... Non sei, unha comunión, unha boda. Claro, sí. A eso me refería, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, a verdade é que temos unha clientela moi variada, tanto de edades como de motivos, non? Sí, sí. É unha clientela moi variada. Sí, sí. Porque, bueno, eu como dixen nun comento, pois eu de cando estaba facendo servicio militar, que xa choveu desde aquela, pois eu lembro de ver a teu pai detrás da barra. Sí, claro, meu pai leva hasta que nos deu o testigo a nós, pois sí. Estuvo aquí moitos anos traballando, sí. Sí, sí. Ademais, lembro que tomei un viño e unha paelliña de arroz. Moi ben, sí. Sí. Pois con esa tradición seguimos facendo unha paella todos os días para acompañar os viños que se toman a hora do viño. Sí, señor. Que estaba, desde logo estaba exquisita. Non sei quen era cociñeiro ou cociñeiro, pero... que continua a facerse precisamente eso do vermú, o viñiño do antixantar, non? Sí, e sobre todo en Lugo, Sí. Sí, Lugo é unha actividade moito de viños e de tapas e de sair fora, efectivamente. Sí, sí. Bueno, que máis lle podemos decir aos nosos ointes? Pois nada, que cando vayan a Lugo, que vayan ao restaurante España, que vayan ali, pois, chamase a Rúa do Teatro, non? Rúa do Teatro, sí. Sí, baixando da Plaza Santo Domingo hacia a porta da estación. Efectivamente. A mandreita. Nada, darvos as gracias por habernos chamado e parar un cachiño con vos. Bueno, esperemos si vides por Lugo, verbos por aquí, por hombre, el restaurante. Intentaremos... intentaremoslo. Saludarte personalmente, felicitarte por o traballo que estás a facer. Por certo, que sigades colleitando moitos éxitos e que bueno, que siga adiante ese bon facer que estás demostrando. Che. Muy ben. Pues nada, aquí tedes a vosa casa. Moitas graciñas, Héctor, e hasta outro momentiño. Un saúdo moi cordial a todos os que participan nese grupo. A portas. Bueno, pois despedimos a Héctor así con algo de música, non? Sí, sí. Bueno, pois adiante, Fernando. Pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las jóvenes que vi, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos Radio Samboy.